یا اللہ یہ تیرے بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، میں بھی آمین کہتا ہوں، اس کی قبول فرما لے، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہ میں یہی دعا اس کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما لے. میں جب کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے. اللہ عزوجل جلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اگر آپ تھکے نہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں، میں ناراض تو نہیں ہوں گے، اگر آپ غصے میں تو نہیں آئیں گے ان شاء اللہ. ویسے بھی حدیث سے لاتا وہ بولا کر جنہ غصہ چھوڑ دو جنت کی بشارت مل جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا. جو شخص دعا کرتا ہے مومن مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، دعا کیا ہے؟ من استغفر، جو استغفار طلب کرتا ہے یعنی مغفرت طلب کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کتنے لفظ دہرا سکتے ہیں؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ معاف کر دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو. کتنے کلمات ہیں؟ اگر ادا کرے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 سے 6 سیکنڈ. حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ جتنے بیٹھے ہیں اور سننے والے ہیں سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت عطا فرما. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں جن کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کے جاریہ بنا. جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ اس کو آسانیاں عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا، جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. العالمین جو بے روزگار ہیں تم کو تمندر بنا، جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما. اے اللہ جن میرے محترم اور مکرم بھائیوں نے یہ دین کی بات سننے سنانے کے لیے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما، اور ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا.